Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. De lezing van deze week is uit Exodus 27 vers 20 tot en met 30 vers 10 en heeft als titel Tetzaveh, wat betekent je zult opdragen. Draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. Dit slaat op het altijd brandende houden van de lampen van de menorah, de zevenarmige kandelaar, die specifiek en alleen voor het heiligdom is gemaakt. In Joodse huizen zul je dan ook meestal geen zevenarmige kandelaar vinden, ook niet in synagogen. Wel is het het symbool geworden van de Joodse natie, meer nog dan de Davidster. In Israël vinden we een grote menorah vlak bij de Knesset, het regeringsgebouw, met erop allerlei taferelen uit de geschiedenis van Israël. Bij de Kotel staat tegenwoordig de grote menorah die door het Tempelinstituut is gemaakt, in afwachting van de bouw van een nieuwe tempel. Zo staat de menorah ook voor de priesterlijke taak die Israël nog steeds heeft te midden van de volken. Deze hele parasha gaat over het door de eeuwige ingestelde Aaronitische priesterschap. We lezen na de olijfolie over de priesterkleding, hoe de wijding van de priesters moet gebeuren, over het morgen- en avondoffer en tenslotte over het altaar voor het branden van het reukwerk. Allemaal dingen die met het priesterschap hebben te maken. Priesters dienen God te vertegenwoordigen bij het volk, maar ook andersom, het volk vertegenwoordigen bij God. Met name de Kohen Agadol, de hoge priester, heeft daarin een specifieke taak. Uit andere Bijbelgedeelten weten we dat de priesters, naast het aansteken van de lampen, het brengen van de offers en reukwerk, ook de bediening van de verzoening was toevertrouwd. Het voorgaan in berachot en gebeden, maar ook het leren uit de Torah en zelfs de rechtspraak. Al met al een verantwoordelijke taak, waarvoor de familie van Aaron apart werd gezet. Dat is ook de reden waarom Aaron, dat verlicht betekent, samen met zijn zonen Nadab, Avihu, Eleazar en Itamar zo expliciet genoemd worden. Ze worden opgeroepen om te naderen, voordat heel Israël kan naderen. Dat is wat heilig betekent, apart gezet voor een speciale taak of functie. Veel bekende Bijbelse personen waren priesters. Jeremia, Ezekiel, Ezra, Zacharia de profeet en Zacharia de vader van Johannes de Doper. Waaruit volgt dat Johannes, of liever gezegd Jochanan Hamadbiel, zelf ook een priester was. Verschillende wijzen die worden geciteerd in de Talmud waren priesters en ook de bekende geschiedschrijver Flavius Josephus was een priester. Toch blijft het niet bij deze priesterfamilie alleen. Het is net als een ui met schillen. In het midden de hoge priester, daaromheen de priesters, dan de levieten, dan heel Israël. En tenslotte zijn ook wij, als gelovigen uit de volk, erbij geroepen om een volk van priesters te vormen. En onze taak is ook niet gering. Luister maar naar 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een gemeente ten eigendom, om de deugden te verkondigen van hem die u uit het duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Ik wil inzoomen op 3 aspecten van het priesterschap rond het woord tamid. Dat woord betekent altijd, voortdurend. En we komen diverse keren tegen in deze parasha. Exodus 27 vers 20 zegt dat er voortdurend lampen moeten branden. Dat is waar het gedeelte mee opent. Dan wordt er in 28 vers 29 en 30 gesproken dat Aaron voortdurend de namen van de zonen van Israël in het borstschild voor de rechtspraak op zijn hart moet dragen, het heiligdom in. Op dezelfde manier moet hij de Urim en de Thummim in het borstschild voor de rechtspraak op zijn hart in het heiligdom dragen. Ten slotte wordt het woord tamid gebruikt in Exodus 29 vers 42, waar gesproken wordt over een olat tamid, een voortdurend opstijgoffer. Deze drie zaken, het verspreiden van licht, het dragen van de namen en het brengen van de offers, zou je de kerntaken van de priester kunnen noemen. Dit is Torah, onderwijzing. En wat kunnen wij daarvan leren voor ons eigen leven? Ik lees Shemot, Exodus 27, vers 20 en 21. En jij zult de zonen van Israël gebieden, dat ze nemen en tot jou brengen, olie van de olijf, helder, gestoten, voor de verlichting, om te doen opklimmen een altijd aanwezige vlam, in de tent van samenkomst, buiten het voorhangsel, over de overeenkomst, zal Aaron met zijn zonen hem verzorgen, van 's avonds tot 's ochtends, voor het aanschijn van de ene. Een inzetting van eeuwig voor al hun generaties is dit, vanuit de zonen Israëls. De Midrash Rabba, een traditioneel commentaar op de Torah, legt de speciale status van het huis van Aaron als volgt uit. Uit alle landen koos de heilige, gezegend zei hij, Eretz Yisrael. En uit Eretz Yisrael koos hij de tempel. En uit de tempel koos hij alleen het heilige der heiligen. Overeenkomstig koos God Israël, en uit Israël koos hij de stam Levi, en van de stam Levi koos hij Aaron, Shemot Rabba 37 vers 4. Het is een belangrijk gegeven dat de eeuwige kiest, niet wij. In dezelfde trant schrijft Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 18, want niet wie zichzelf aanprijst die is getoetst, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. In de Talmud staat een verhaal van een hoge Romeinse regeringsambtenaar. Die liep in Jeruzalem langs een Joodse school waar hij de kinderen hardop gedeelten uit de Torah hoorde reciteren. Hij stond even stil en hoorde de leraar voorlezen over de prachtige kleren van de hoge priester. De man wist helemaal niets van de Bijbel. Dit was het enige dat hij ooit hoorde. Hij liep naar binnen en vroeg, voor wie zijn die kleren? Voor de hoge priester was het antwoord. Toen zei hij bij zichzelf, ik ga me bekeren tot het Joodse geloof, want ik wil ook hoge priester worden. Hij zocht een van de leidende wijzen van Israël en kwam uit bij Rabbi Shammai. Hij zei hem, ik wil een proseliet worden op voorwaarde dat u me aanstelt als hoge priester. Shammai werd daarop woedend en gooide de man de deur uit. Vervolgens kwam hij bij Rabbi Hillel, een andere leider, en legde hem dezelfde vraag voor. Hillel verwelkomde de man en maakte hem tot een proseliet. Maar hij zei hem verder, voordat je hoge priester kunt worden, moet je de Torah bestuderen. En, terwijl de man studeerde en studeerde, kwam hij erachter dat hij helemaal niet voor de positie in aanmerking kwam. Hij kon nooit hoge priester worden. Zelfs een geboren Israëliet kon dat niet zomaar. Hij ging terug naar Shammai en zei, waarom heb je niet gewoon gezegd dat ik nooit hoogpriester kon worden? Daarom ging hij terug naar Hillel en bedankte hem. Mogen zegen op jou rusten, omdat je me onder de vleugels van de goddelijke tegenwoordigheid hebt gebracht. Zonder jou was ik nooit een gelovige geworden. Een van de belangrijke taken van de priester is om de lampen van de menorah voortdurend brandende te houden. Bij de inleiding noemde ik het woord tamid, voortdurend, altijd. In elke synagoge hangt, als herinnering aan de zevenarmige kandelaar die altijd moest branden, de Ner Tamid, het eeuwige licht. Dit licht hangt altijd in de buurt van de heilige arken, de plaats waar de Torahrollen worden bewaard. Het licht van de menorah was niet zichtbaar buiten het heiligdom. Je moest eerst het heilige binnengaan om het licht te kunnen zien. Maar daar was het enige licht. Net als bij die Romeinse man moeten onze geestelijke ogen opengaan om dit licht te kunnen zien. De olie voor de lampen moest door de zonen van Israël gebracht worden. Zo had en heeft iedere Israëliet een aandeel bij het instand houden van het licht. De priester deed het werk, maar het volk leverde aan. Zonder de Shemen Zayit, de olijfolie, geen licht. De olie moest komen van gestoten olijven. Dat houdt in dat het pure olie moest zijn. Vol rijpe, zwarte olijven leveren de meeste olie. Maar de kwalitatief beste olie komt uit olijven die net beginnen te verkleuren. De beste, zuivere olie werd door een eenvoudig proces gewonnen, voordat de olijven in de pers kwamen. De olijven werden alleen gekneusd of getreden en in een mand gedaan. De olie die uitlekte was de maagdenolie. Er mocht dus geen spoortje van het vruchtvlees zelf in de olie terechtkomen. Zo is ook Yeshua als groene olijf gekneusd. In de kracht van zijn leven werd hij geoogst. Zijn zuivere olie mag onze priesterlijke lamp brandende houden. Ik ben het licht van de wereld, zegt hij in Johannes 8, vers 12. Maar hij zegt evengoed tegen zijn volgelingen in Matthäus 5. Jullie zijn het licht van de wereld. De Messias zelf is de olijf die ons de zuivere olie geeft. Regelmatig kwam hij, zo lezen we in de verslagen van zijn leven, in de tuin van Gethsemane, de olijvenpers. Vanaf de olijfberg voer hij in een wolk op en zijn voeten zullen eens daar weer neerkomen. En is niet de olijfboom het beeld dat Paulus gebruikt als hij ons over Israël onderwijst? We mogen als wilde olijf geënt worden op de edele olijf en zo deel krijgen aan de rijke sapstroom om op onze beurt ook lichten van de eeuwige te zijn. תחת לכנפיך התקרב אליי שאוכל לראות את פניך אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון, פחות ממני יותר ממך אדון, פחות ממני אדון אתה אורי Shemot, Exodus 28, vers 1 en 2 en 29 en 30. En jij laat je broer Aaron en zijn zonen met hem van onder de zonen Israëls tot jou naderen om hem priester te maken voor mij. Aaron en Nadab, Avihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Maken zul je voor Aaron je broeder heiligdomsgewaden tot glorie en tot luister. Dragen zal Aaron de namen van de zonen Israëls in het borstschild van de rechtspraak op zijn hart, als hij komt in het heiligdom, tot gedachtenis voor het aanschijn van de ene, altijd. Plaatsgeven zul je aan het borstschild voor de rechtspraak de Urim en de Tumim. Wezen zullen die op Aarons hart, als hij komt voor het aanschijn van de ene. Dragen zal Aaron het recht van de zonen Israëls op zijn hart, voor het aanschijn van de ene, altijd. De kleren van de priester, en met name die van de hoge priester, worden in hoofdstuk 28 tot in detail beschreven. De Joodse geleerde Maimonides, oftewel de Rambam, legt uit dat de kleding van de priesters niet is bedoeld om de mensen die ze aan hebben te verheerlijken, maar juist andersom, om de heerlijkheid van de eeuwige te weerspiegelen. Want wie is Aaron, zegt Mozes ergens op een andere plaats. Het ging er dus niet om mensen waardigheid en aanzien te verlenen, maar om te herinneren aan Gods majesteit. Een heel ander denken dus. Ze droegen Bigdei Kodesh, heilige kleren, de Gavot Uletifaret, letterlijk tot gewicht en tot pracht. De heerlijkheid van God en de pracht van zijn koningschap moest daarin tot uiting komen. Adonai Malach, Adonai Melech, Adonai Yimloch. De eeuwige was koning, is koning en zal koning zijn. Door de kleding was met name de hoge priester de hoogste vertegenwoordiger van God op aarde. Maar tegelijkertijd vertegenwoordigde hij de mensen bij God. Dat werd in de kleding op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt. Ten eerste waren daar de twee gedenkstenen die hij op zijn schouders droeg. Ze waren gevat in gouden kassen en aan de efod, het priesterschot, verbonden. In de tekst staat Shoham-stenen. Wat dat voor stenen waren, elk vertaling geeft daar iets anders. In ieder geval moesten daarop Ketol Dotam, in volgorde van geboorte, de namen van de zonen van Israël vakkundig gegraveerd worden. De stenen waren Lezikaron, tot gedachtenis. Rashi legt uit dat de namen op die manier zichtbaar waren voor God, om zo steeds aan Israël herinnerd te worden. Eeuwige, vergeet ons niet. Rashi legt de nadruk op het uitschrijven van de volledige naam. Op de ene steen Ruben, Shimon, Levi, Juda, Dan en Naftali. Op de andere Gad, Asher, Issachar, Zevulon, Jozef en Benjamin. Maar ook de Kohen Hagadol werd op die manier steeds herinnerd aan alle namen. Zo mogen ook wij gedragen worden op de schouders van de Messias. Ook in het kleine heiligdom van ons eigen huis is het belangrijk dat met name vaders ook de namen van hun kinderen op hun geestelijke schouders dragen. We mogen onze kinderen, of ze nu dicht bij de Heer leven of niet, steeds in de nabijheid van de eeuwige brengen, zodat hij ze herinnert ten goede. Dan lezen we in vers 29 en 30 van hoofdstuk 28 over het borstschild van de rechtspraak, of de borstlap van het gericht. Weer wordt er gesproken over het dragen van namen, nu van elke stam apart. De naam van elke stam was gegraveerd in een kostbare steen, gedragen op het hart van de hoge priester. De stammen van Israël zelf konden niet tot het heilige naderen, maar in deze borstplaat waren ze op zijn hart vertegenwoordigd en kwamen ze zo tot in het allerheiligste. En er staat bij Tamid, voortdurend. Hij heeft zijn volk lief en ziet ze aan zoals ze bedoeld zijn. Edelstenen trotseren de tijd. We komen deze kostbare stenen in Openbaring 21 weer tegen bij de fundamenten van de muur van de heilige stad. Op dezelfde manier mag elke gelovige, ook al zijn we hier op aarde, naderen tot het allerheiligste in onze hoge priester Yeshua. Het borstschild was ook de plaats voor de Urim en de Thummim. Ook die zijn op het hart van de hoge priester. Dragen zal hij het recht van de zonen van Israël op zijn hart. Tamid, voortdurend. Urim en Thummim staan voor lichten en volmaaktheden. Of de volmaakte lichten. De precieze aard hiervan wordt in de Torah niet uitgelegd. Volgens sommigen waren het een soort dobbelstenen met ja en nee erop. Maar dat riekt bijna naar waarzeggerij. Rashi meent dat het iets is waarop de naam Gods geschreven stond en dat tussen de vouwen van het schild werd bewaard. Het ging in ieder geval om het vragen van de directe raad van God in moeilijke kwesties die het hele volk aangingen. Rashi suggereert dat het borstschild de juiste woorden deed oplichten. Matthew Henry denkt in zijn commentaar aan een hoorbare stem of een speciale gave om Gods stem te verstaan in het hart, in moeilijke gevallen. Paulus schrijft in Colossenzen 2 vers 3 over de Messias in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En Jacobus leert ons: en als het iemand van u ontbreekt aan wijsheid, moet hij erom vragen bij God die haar aan alle eenvoudigweg geeft en geen verwijt maakt, en ze zal hem gegeven worden. Ten slotte uit de MBV, Shemot, Exodus 29 vers 38, 30 vers 1 en 7 en 8. Op het altaar moeten elke dag 2 eenjarige rammen geofferd worden. Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk. Gebruik er acaciahout voor. Aaron moet er elke morgen, als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk opbranden. Ook als hij tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de eeuwige reukwerk branden. Het laatste gedeelte waar het woord tamid in voorkomt, die ik bespreek, zijn Exodus 29 vers 38 en 42 en 30 vers 8. Er moest een olat tamid, een voortdurend brandoffer, gebracht worden op het altaar in de voorhof. De tabernakel wordt ook wel de Ohel Moed genoemd, de tent van de Moadim, de vaste afspraken. Dagelijks was dat het morgen- en avondoffer, Shacharit en Mincha. Deze offers werden vergezeld van gebeden. Als de priesters offerden, zei het volk de bijhorende gebeden. Shacharit en Mincha staan nog steeds voor het morgen- en avondgebed. Je moet dat als volgt zien. Elke morgen werd de as van het vorige brandoffer opgeruimd en een nieuw eenjarige ram geofferd. Dit offer vormde de basis voor alle andere offers die er die dag gebracht zouden worden. Het allerlaatste offer dat gebracht werd, was het dagelijkse avondoffer. Weer een eenjarige ram. Zo vormt het morgen- en avondoffer als het ware een soort sandwich waartussen alle andere gebeurtenissen zich afspeelden. Het morgen- en een avondoffer herinnerde aan het offer dat bij de berg Sinai in verband met de verbondsluiting werd gebracht. Maar ook aan het offer van de ram dat Abraham bracht in plaats van zijn zoon Isaac. Het brandoffer was een offer dat volkomen in rook opging. Het laat ons ook iets zien van de volkomen overgave van Yeshua aan zijn vader. Tijdens dit morgen- en avondoffer werden 's morgens en 's avonds de lampen van de menorah aangestoken. Werd er reukwerk gebracht op het kleinere altaar dat in het heilige vlak voor de ark van het verbond stond. Later kwamen daar het zingen van psalmen en de gebeden bij, die tot op de dag van vandaag worden gebeden. Ook voor ons mag het elke morgen en avond een tijdstip zijn dat we een vaste afspraak hebben met de Eeuwige, om ons leven op Hem af te stemmen. Paulus roept ons op in Romeinen 12 vers 1, vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, aan God welbehagelijke offerande, uw eredienst in de zin van het woord. Het altaar is de plaats waar de hemel raakt aan de aarde. Het is allerheiligst, staat er in 29 vers 37. Het basisoffer is gebracht en vormt zo de basis voor de priesters om hun werk te doen, voor het volk om tot God te kunnen naderen, en zo worden ze als volk een heilig priesterschap. Op de vier hoeken van zowel het grote als het kleine altaar waren vier horens. Aan de horens konden de offergaven worden vastgebonden. Het bloed van de verzoening werd erop aangebracht. Ook grepen mensen zich eraan vast als tijdelijke vrijplaats. Een horen staat voor kracht en ze wezen naar de vier windrichtingen. De verzoening strekt zich uit naar de vier legerkampen van Israël en, als u het breder wilt, naar de vier hoeken van de aarde. Bij het altaar mogen we denken aan het kruis waaraan Yeshua stierf. Zijn offer is de uiteindelijke basis voor alle priesterschap. Exodus 29 vers 43. Samen komen zal ik daar met de zonen van Israël. Geheiligd zal hij worden door mijn glorie. We know you're searching, roaming the earth, seeking a people who'll obey your word. Oh, count us among them. Now is the time. Make us the temples of your holy fire. Our hearts are thirsty, send forth the flood. Generation needs to know your love. Boldly we cry out, now is the time. Make us the temples of your holy fire. Make us the temples of your holy fire. Let your glory shine. Come consume U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Terem kol itzi nivrach let nasa vekef sokol azay melech shmo nikra veachare kichlot hakol lema at the time when all was made by him, he was acknowledged as king. And at the end, when all shall cease to be, the revered God alone shall still be king. He was, he is, and he shall ever be in glorious eternity. He is one, there is no other to compare him to or place beside, without beginning. Of distress. He is my guide and my sure refuge, my share of bliss the day I call. For unto him will I entrust my heart when I sleep and wake and when I depart. For in this world to him will I entrust my heart when I sleep and wake and when I depart. For in this world and long beyond the grave, the Lord is with me and I'm not afraid. רצונך כאן על פני הארץ.

Come on, would you sing it with us? Drabe tein bilie beinu sheni hire kolecho mahlas chavereinu oyah drabe tein bilie beinu sheni hire kolecho Malas chavereinu Veloi veloi chesroinu Moyah derabin Tein bili beinu Sheni rekolecho Mahlas chavereinu Oyad rabbe Tein belie beinu Sheni rekol lechod Mahlas chavereinu Veloi veloi chesro Shenida veikolecho des chaveiro Bederech ha-yosher v'yorotzoi levonecho Yal yale belibeinu shum sino Meyechod al chaveiro Shenida vavei kolecho des chaveiroi Hoi bederech ha-yosher v'yorotzoi l'yifonecho Yal yale belibeinu shum sino Meyechod al chaveiroi Cholilo Oy oy oy oy oy Se chaze Goy sonu Oy biya Avo Oy biya Avo Oy Leifo Oy Kashe Oloy biya Dua Lifo Neifo Shiei Akoy Nachas ruach,

radioisrael.nl. Het is nu 10:00.